أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi and ak yeen ba tay ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala tollu ci suratul baqara yi jël tay ñaari aya 194 ak 195 ñaari aya yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal ña juroomi mbir bi ci ñeek moy ihtiramu الشهور الحرام وصائر الحرمات بروم بي سبحانه وتعالى مغني جانغال نداخ ني ريسبكتي وير ييغا خامني دنج لينا اورمال اك مبولم بلاص ولا براب ولا وقتو و يالا اورمال نياارل بي موي جواز ال muqasatu wal mujawazatu liman i'tada bi haythu yu'amilu bima 'amala bihi sawa'un bi sawa' dagan gi nga xamne daganal nako sunu borom subhanahu wa ta'ala fayonte ku def dara ñu fayu ci yow bo jalgate ñu jalgati sa kaw ñu tek sa kaw comme li nga def danañ ko jang ci ay ñew daganal gi nga xamne sunu borom daganal nako ñettal moy raddul i'tida'i wan nayli bil mu'tadi adh-dhalimi al-badi biz-zulmi wal i'tida' ñettal sunu borom subhanahu wa ta'ala daganal gi mu dello jalgati manak kul def lu bon lolu ñuk koy dello sunu borom subhanahu wa ta'ala sante gi ñuko sante togn kat dagal na mu togn la nga dello ko tonki ku jalgati sa kaw nga dello ci kawam lim def ci sa kaw ñental ma'iyatullahi ta'ala li ahli al-iman and gi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala and nako ak ñooñu ngëm yalla suñ la laaje yalla ñan la andal ci adina bi li nit ñi bari bari yalla ñen do nga la andal ben kurel moy ñi ragal yalla ku ragalul yalla yalla andul ak yow yalla ñi ragal yalla la andal ak ñi ragal ak ñi nga xamne dañuy def lu bax waye lu bax lolu ñuy def dañ koy def ci numu gëna rafété ñi la yalla andal lolu dañ koy jang ci ay juromel moy fadilatul ihsan ngeenelu rafétal sunu borom subhanahu wa ta'ala li nit ñi bëgg ñëpp li nit ñi bari yëpp yalla benn kurel dong la bëgg comme ni mu ande ak benn kurel non la beugé benn kurel yalla ñan la andal mu ne ñi ragal yalla yalla ñan la bëgg ñi def lu rafet ñi la yalla andal kon doomu ndey mbokk yi juroomi mbir yi mom lañuy jang ci sunu dars tay ci ñaari aya yi nek sunu kanam 194 ak 195 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين سن برم سبحانه وتعالى من الشهر الحرام ويرين أرمال dafa am ay wèr yo xamné ci l'islam dañ leena hormal wéru l'islam ñata la fuk ñaar comme wéru nasarani wéri ño tollo waye bokkuñu wéru islam mi ngi dépendre ci wér wi wéru nasarani ñi ngi dépendre ci walu jant bi tollo wuñu waye ci wéru l'islam yi daf ci am ñent yo xamné yalla subhanahu wa ta'ala dafa def ci ñom horma ken waru leena jalgati ken waru leena xet ken waru ci xex ndax yalla subhanahu wa ta'ala dafa hormal ñent wér yoy ñet yi ño and ben bi dafa tol dafa wét pele mune al-qitalu fihi xex ci sunu borom subhanahu wa ta'ala def ko téré buñ doon xex di xex ba wér yoy jot dañu wara samp jasi tek armi waye na fek nak ñi ñi xexal tek seri armu bu fekke xexuñu xe ñom sampuñu bayiwuñu sen armu kon ñun amuñu droit tek suñu armu donte ne yalla dafa téré ku xex ci wéri ndax buñu lanké buñu togué né duñu fayu kon dañuy jéxal mo ra suñu borom dafa joxé ndigal né wér yoy liñuy tedd ku ci xex ak yeen xex leen ci ak mom waye nak yalla bugul ku ci xex su fekke nak ñaari ko lepp comprendre nañ né wér yi kër waru ci xex ñu tek armu yi ah mashallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne ñent wér yoy bi ci ñëk moy zul iqda ñaarel bi moy zul hijja ñettel bi moy muharram ñentel bi mom mo wër tundum mom moy rajab essa bi ci ban wér lañ tollu ci calendrier musulman jumadu sani après jumadu sani lan moy ñew sama gay nañ leen top to wéri nañ leen top to wéri ñenti wér yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen hormal mo da mu ne ash-shahrul haram wéri ñu hormal tere ko ci tour deret bish-shahril harami ñenti wér yoyu la muy zul iqda zul hijja ak muharram ngeen di wax ne mom moy ciolof tam kharit muharram moy tam kharit zul hijja moy tabaski zul iqda moy zul iqda moy wone non zul hijja moy wéru aj ramadan moy ban wér bu mo la ñu xam lañ ko sa ramadan do wala nit ñëw wuñ ko rëré mbir ak wéru aj zul hijja mom lañ ko tuddé amna sha'ban mom la gay naan baraxlu amna mamu koor nday koor après baraxlu lan mo doñu ko baraxlu parce que dafa gaw rek ñu wor suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne wal hurumat liñ koy hormal yep nak bi shahril haram mu ne ci wër yi ñu hormal mu ne wal hurumat yep dañ leena hormal bu ci ken xex ma muni al abdu mu ne dañoo téré jambi mu xet ko lolu moy horma so degge misal jakka ji jakka dafa am horma so fi wax dafa am no wara waxe soy tok dafa am no wara toge amo droit di fi def yenni parce que place bi dañ ko hormal lolu moy horma tere alcorane dafa am horma kaaba gi dafa am horma lepp lu sel rek fay am horma sunu borom subhanahu wa ta'ala nak ñenti wéri dafa def ci ñom horma moy dañ leen wara wek ken waru ci xex ken waru ci tour deret legi nak kep ku leen ci togn kep ku leen jalgat sen kaw mu ne qisasun fayu leen xam ngeen ne l'islam daga na fayu jang nañ aya bi samedi yele passé lan la aya bi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas qisas moy fayu islam dafa tek fayu ko so defé dara ñu fayu ci yow lool motax gis nga diina ji bu ko nit ñi doon dundu tay kon jam rek lañuy am yalla mu ne as-sinnu bis-sinn bo damé bañ ñu dam sa bañ wala aynu bil-ayn nga luqti bañ ñu luqti sa bañ mu ne wal juruh qisas so jame ñu nat yobu hôpital médecin yu ñew yobu waji labo xol paaké bi lu mu dugg wala liñ ko jam nu mu toll ñu nat ko ñu jam la lu toll nonu fiñ ko jam bu fekké da nga ray nak ñu ray la daal di jax tak motax so démé dekkul islam yi nga xamné nu rawul ak ñun ñi do fa gis yi am ni di nga dem agnmaka ñu aj ba aj bi jeex do gis accident auto bu mbeuk nit boko gis ah man de gisumako doko deg doko gis ba aj bi jeex do gis accident nga gis ñun suñu xew yu ndaw ndawani rek auto yi dañuy ray ba doyal da xala lol parce que fele so repé ba def dara nga tour deret do ma adama am nga problème motax da ngay moytandiku motax yalla subhanahu wa ta'ala lim nu wax yalla nit ñi japp ne yalla lim wax dafa soxor tay bu ne ku ray nit nañ ko ray xolal loolu lañu wax ne loolu loolu vraiment loolu c'est idée arrêtée c'est paradigme di indi ay problème di diaboliser te yalla loolu mu wax mom moy deug parce que ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir xolal kasso bi tay ñaata bandi lañ fa garder ñaata ray kat ñoo nek ci kasso yi ñu leen tej ay 5 ans ñu tudd 5 ans 5 ans yi jeex nga gis kuy genn ne gaay sama place han sama place ma nga ñew legi ñu war rayat keneen delu wat pompiteur bu neub ci bir saaku nuñ koy def genn rek ñi ngeen gis ci bir société bi ñu nek ay assassin ay pompiteur yu neub lañ dañ leen wara raxas ci société bam set moy ñu éliminer leen ray leen su ko defé société bi continue di dund mais buñ leen fi bayé yaakaar na ñu ñu upp yalla yeurmane lu muy teggu suñu kaw moy li rek lay coûter cher suñu kaw moy li kenn du ñëmé genn bu gaay yi génné dañuy yor ay jaasi diko def tang tang ci tali jaasi di melax nit ñi di daw ah ndaysan dafa am ben serigne bu tuddu cheikh abdul hamid kishki génn aduna ku siiw la lim def ay cassette ay khutba juma kenn xamul nu mu toll dafa am ben cassette am bu mu ne la sujuna fil islam mu ne islam amul kasso est ce xam ngeen ni islam moy société bo xamne buñ koy dund kasso du am islam lo def rek dañ lay tek li nga dem nga dem ñibi da nga sacc dañ lay yob ci borom xam xam xol to bi nga sacc suñu wara dag sa loox ñu bayila nga ñibi kenn du la yob kasso di la jox xaliss di la fayal courant di la jox ciab ngay lek outa la ñu lay gar salé budget di yoko état bi da nga ray ni dañ lay ray mu jeex nit ñi ñibi agresseur nga dañuy dag sa ben loox ak sa ben tank nit ñi noplu doto agresseur benen bi moy lool day fajj imagine len ñu indi ben way ba ci digg stade bi ñu lay defa ray nit ñu wëkk ko ci poto yi dur ko bal mu rot ñepp di xol suba lo kanas ko nas do ray nit ak waji lu mu la mëna def do ñe moko ray mais fi da nga gis super yi daw rek apprenté yi juroomi dërëm sama wéccu wam rek jaasi genn paaka genn cioko waja dé juroomi dërëm ñoñu sax tané la amna ñoo xam bu ñuy xéx ak yow dañuy jël dag lay paaka dag seen bop ba paré la ma nga ñew naan ni nga gis nit ñi ñëpp di daw kenn du ñëwé atté xala lool baaxul société bi mënu ñu upp yalla subhanahu wa ta'ala yeren yermande yalla mo ñu bind mo ñu xam ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir ta wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun limaza wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan yalla mo ñu bind mo ñu xam yalla mu ne famani atada kep ku jalgati moy ku def lo xamne waru ko def alaykum ci yeen fa'tadu na ngeen jalgati alayhi ci mom bi misli comme misal ma atada alaykum limu jalgati ci yeen ma kep ku def ci yeen lu bon ci wer wi ci wer yi fayu len def len ci mom comme limu def ci yeen famani atada kep ko xamne xettuna li yalla subhanahu wa ta'ala wax mu xex ak yeen lan ngeen di def yeen nit mune fal ya'tadu alayhi na ngeen xex ak mom bi mislima i'tada alayhim comme limu xex ak yeen waaw limay diine l'islam moy ku len togn fay len islam ngok l'islam musuñu sante rek ñu ngëp suñu loxo tok ñi ñuy wulli gude ak beccëk gis ngeen julit bi bañu nekké medine bobu ay xex waccagul ñu len def lu nekk ba julli makka ba julli ñu genn makka dem medine la la len sun borom subhanahu wa ta'ala sante moy wa uzina lil lazina qutilu bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir sun borom subhanahu wa ta'ala mu ne ñi ñu don togn sante na len ñu fayu ndaysan len don togn togn bu metti di door di ray lu nek ñu def len ko yalla subhanahu wa ta'ala jox len digal ne len fayu len motax sunu borom ne len famani atada alaykum kep ku jalgati sen kaw fa'tadu na ngeen jalgati alayhi ci mom bi misli ay comme misal nak ma atada alaykum gis nga mandute de dine limu def lol nga koy def waye nak do pel yowit ndaysan yent yalla muhammad alayhi salatu wasalam dañu ray hamza ñi ray hamza ñu dagata ko dag awra bi dag lamiñ bi dag nopp yi luqati budi xar xol bi xar deñ bi genn xol bi yent bi tim hamza yermane japp ko mu nutu ko supporter mu ne suma yefere fokk ma def ci ñom juroom ñaar fukk ni fokk ma def ci japp juroom ñaar fukk yefere ni ñu def sama papa bi yalla ne ko deet laysa laka min al amri shay'un mir mi du sa problème de ñi sax buñ tuubé ma balé gis nga yalla yalla ko yalla wax laysa laka min al amri shay'un mir mi du sa problème de def nañ ki ni rek nga bëgg deedet ñi def li sax buñu tuubé yalla balé gis nga suñu borom bu doon doomu adama la waaw bu doon bindef la kenn du duggal loxom ci poste jalla jalaluhu sunu borom diinem ji amul lu ci nit ñeme def yonti yalla muhammad amu ñemu ci def dara xol ibrahim neena yalla subhanahu wa ta'ala yalla balma man ak sama njabot yalla mu ne ko deet man amana minhum billahi wal yawmil akhir ku gem yalla gem al akhirah mun na ko bal ibrahim ba muy ñaan fele lu mu wax mu bañ la ko dalon dal ko muy asire njabotam ci dundu aduna yalla ne ko waman kafara yefiri ci lañ bok ndax ma len wacc ci aduna bi xolal fele mu ngi don asire yalla ne ko ku gem yalla mom mom lol mu bañ lol dalat ko mu bu ci boole mu bu ci genné julit yi yalla ne ko yefiri ci lañ bok kon yalla subhanahu wa ta'ala limu santane dinem ji kenn du ci duggal loxo mom moy def lepp yonent bi xam ngeen lu ko yalla wax yalla da ko ne bo changer won ci limala indil ben virgule damay dag sa put walaw taqawwala alayna ba'da al aqawil lan la yalla def yalla neena la akhazna minhu bil watin bil yamin summa laqata'na minhu al watin kon dina la tey ak sama main droit waye duma ci yam de damay dag sa put kan la yalla di wax muhammad kon kenen waxi nopi kon diine ji amu ci lu nit di def waye yefere yi ngeen di dundal wala ñeen ni ngeen di dundal buñ defé ci yeen lenn lo xamne jaaduul yeen nak aussi na ngeen am manduté def lañu def ah tukul way dañ nan toña wari xore ko toño no majji buñ la toñé nga reyn ki la toj liñ la toñon reer na légui yow je nga jalgati da nga uppal motax kele kele toñon la kenn dootul wax lim def moy moy fim nek ni li dal wa dakaru wa senegal kuñu togn nga reey nit li nga toñon terminé parce que da nga jalgati te yalla neena bi misli ma atada alaykum liñ jalgati ci yow rek lol nga wara def liñ la def lol nga wara def dañ la pes pesal dañ la mat matal waye ñu matal ngay jamaat sunu borom mu ne la khilafa bainal ulama'i fi annaha mu ne du amul ben khilaf ci digeunte borom xam xam yi aya bi mo daganal fayu faman juriha jaraha bi misli ma jaraha ma juriha kep ku ñu jam nga jam lu tol nonu waman qutila yuqtal kep ku ray dañ lay ray ludul nak ku ñu ray ci njaalo wala ñu ray la ci ngor jigen ki la ray kenn du ko ray buñu ray ben way ndax njaalo ki ko ray kenn du ko ray buñu ray ben way ndax bur jigen ki ko ray kenn du ko ray ray leneen luddul lolou bo ray dañ lay ray yuqtalu bisayf ta jasi lañ lay ray sunu borom subhanahu wa ta'ala neena wa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqittum bihi ma uqittum bihi suñ len togné na ngeen fayu comme liñu len togn wa jazaa'u sayyi'a sayyi'atun mislaha lan moy fayu lu bon comme lu bon liñ la def sayyi'atun mislaha gis nga yépp ay aya la yo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala mandouté la ci tek ken du né waji def ma pes dama koy door jasi dede lim la def ngay fayu mune wattaqullaha moytu len yalla moy na ngeen ko ragal wattaqullah na ngeen ragal yalla wa alamu ngeen xam anna allaha naka yalla ma'al muttaqin mi nga and ak ñi ragal yalla gis nga diine ji amul morom ci kaw suuf diine l'islam xola yalla ordre bi mu jox julit yi ne len suñ len togné fayu len waye comme liñu len togn pour ñu baña jalgati mune na ngeen ragal yalla ci fayu bi ngeen di fayu ngeen yem ngeen def liñ len def kessi ngeen baña ëppal est ce que tay julit yi non lañuy dundé li ay est ce que julit yi am koy dund wattaqullaha ragal len yalla ci li ngeen di wara fayu bu len eppal bu len mankel yem len ci kep mune bu len ci yem de wa'lamu ngeen xam anna allaha naka yalla subhanahu wa ta'ala sen borom ma al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla gis ngeen kon aduna bi monde bi li nit ñi di bari yalla ñan la andal al muttaqin ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla baat bi muy baatu ragal yalla sun borom wax nako ñepp ci yonent bi lañ ko tambale ya ayyuhan nabi ittaqillah yalla wax nako yonent bi yalla wax nako nit ñepp ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum yalla wax nako julli bi ya ayyuhal ladina amanu ittaqillah ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna yalla wax nako ñepp kon waye sunu borom neena ñi ragal yalla problem buñu am ma genn leen ci waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib netali won na leen ñett ñi digoon ci khuntuma lan mo leen genné ragal yalla kenn ki dafa lekkon salaireu jambour fay ko kenn ki dafa wëtu na jigen baña egg ci kawam kenn ki ndayam ak bayam la jitalon ci ay jabotam kenn ku nekk ci ñom bam waxé lool xéer bi dafa ubbé ku ñu daali genn ragal yalla la kon ku ragal yalla bo amé problème yalla genn la ci sunu borom mu né ñi ragal yalla ñom dong lay nangu seen jëf ku ragal yalla lo def yalla duko nang bo tabaxon jak nga dajalé nit ñi di leen yobu mak nga dajalé miskeen ñi di leen jox ñuy lek di naan suba ngon té ragalo yalla yalla duko nang do am ben tiyaba doomu ñaari doomu adama yi biñu tege seen mbir yoyu pour yalla xam kan mo nek ci deug la la len seen bay wax inna ma yataqabbalu allah yalla xam ngeen kan lay nangu ci yeen ñaar ñu ne mu ne ki gëna ragal yalla yeen ñaar biñu nangulé habil qabil nako dina la ray kon yalla ñi nangu ñi ragal yalla ñom la yalla di nangu seen jëf waye ñi ragal yalla ñom ño and ak yalla inna allaha ma'al muttaqin ñom la yalla andal ñom la yalla dinangu seen jëf ñom la yalla dencal aljanna sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi u'iddat lil muttaqin ñi ragal yalla ñoy jéggi sirat yawmal qiyam summa nunajjil ladzi nattaqaw ñi ragal yalla buñ tege sirat sirat benu pont la ci kaw jahannama nit ñi dañuy jéggi ku jéggi duggu aljanna ku daanu ci suuf rek yaa nga biir jahannama te yàlla nee na wa in minkum amul kenn ci yéen illa waridha luzul dinako traverse wa in minkum motax ku nek fi di bak na baye ba xam nga xagn la doom adam wara bak moy bo jege sirat waaw bo jege waaw xola motax abou bakkar sadiq mune sama tank ndey jor bu duggé chamagn bi duggagul wolo guma parce que ba legi mën nga daan tagn la nit wara bak moy bu jege sirat banini gis pont bi mune ni bopam gis bir aljanna fofu day nit mën na bak yuux yekati ay loxom dan ne fuztu wa rabbul ka'ba rabbil ka'ba fuzt me kom jegego sirat te yalla nen amul kenn ci yeen wa in minkum amul kenn ci yeen illa waridha ludul di nga traverser fof yalla nena ñon ñoo fay recc mune thumma nunajji alladhina taqaw ñu reccel ñi ragal yalla kon ragal yalla amna solo jaamu yalla yi ñi def lan lañuy jural moy ñu ragal yalla ibadat yi julli koor joxe azaka dem mak lu nekk ci aduna lu ñu yalla sant rek suñ ko defé dañuy am taqwa jël leen koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum lalakum ay baangi non jël leen alquran khuzu ma ataynakum bi quwwa wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun jël leen aji fatazawadu fa inna khayra zadi jël leen tabaski lan yanallahu lahum wa la dimahu walakin yanaluhu jël leen ibadat yeb ya yohannas iyabudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum tattaqib taqwa kon jaamu yalla bepp boy def bu selé bu baxé fan la lay yob moy nga am taqwa legui lutax amuñu taqwa moy jaamu yalla ñoo baxul jaamu yalla mo selul jaamu yalla mo jaarul yoon lool moy suñu problème ñu ngi jaamu yalla sahih bi julli nga waji japp kërëm ñoo dugg ci jakk ji di julli est ce que ñi nga ko ne julli wo waye lélé kenn dene ne Allahu akbar ci jakk ji yaram bi mo fi nek mais xol bi ak ru bi mu ngi lijeenti fele ay business ene say sang nek ci jakk ji mais yaangi sarre sa portable yene say yaangi gaaw na gaaw amna kuma wara wo États-Unis na gaaw sume imam bi dal ngay ku nek ci ginaaw sapp bi di xulok imam mais julli gi dafa yag ci trop mais imam bi dañ ko wara wax deug xolam mu ngi xulok imam bi do fi dotuma fi julle c'est la dernière fois mu fi ñëwaat te yaang ci bir julli anta fi salat legi nga julli nga est ce que lolu julli la yow tewlu wa ci dara naka nonu koor geek gis mo tax yoni sallam ci koor lan lañuy wax rubba sa'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash pourta waji dafa wor so bëngon lekul nanul way yonent bi neena mar la ci jëlé ak xif c'est parce que motax mbiri ak ajak mbiri bu sellulé bu baxulé rek dañuy am problème moy li lañuy jural nit ñi di dugg ci jakk yi nit ñi nek ci mais du am résultat bu bax du am résultat bu bax parce que égul ci xol yi defuñu ko comme nuñ ko wara défé nga xol nak ñun so doon nat ñun suñu digënté ak sahabatul kiram ñom ci seeni jaamu yalla ñom ci seeni taxaw ñom ci seen bëgg sellal ñom ci seen bëgg rëcc pour dem aljanna xamne du ben ko il faut ñu gor gorlu ci lool suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne wa'lamu kham len yek len anna allaha naka yalla subhanahu wa ta'ala ma al muttaqin mi nga and ak ni ragal yalla mune wa anfiqu joxelen depasser len fi sabilillahi ci yonu yalla fi sabilillahi ci yonu yalla wa anfiqu joxelen sen alal tour len sen deret sahaba yi lepp lañ joxe amna ñoo xam dañoo joxe ba joxe sen rongoñ tours amuñu luñ joxé dé amuñu luñu saraxé amuñu jaasi amuñu dara ñu ñëw ci yenenbi sallam ne ko dañoo bëgg and ak yow yenenbi ne ko aw yenenbi ne len amuma fas yu ngeen war pour and ak man xéxi gaay tok di joy di tour sen rongoñ ci yoonu yalla amna bénn jigen bo xamné dafa génn mu dégg amir bi di waraata ci jakka ji naan dañoo wara dem xéxi te jamono bi dafa metti soldari amuñu luñu yobbu fasi amuñu luñu lek ku nek dal ñu ngi lay wax nga joxe ndaw ci dem bir kërëm xol amul lu mu joxe mu dadi firi kawar gi borom kawar gu guddul won mu tas kawar gi firi ko dadi koy lett ben lett bu gudd bam nek ben dajale ko ci digg bob bi dadi koy lett ben bu gudd mu dadi japp fi ci chat bi dadi koy dag mu jël ben diiw def ko ci yefi gudd melni ben boom mu dadi koy lem ba mu deugar mu tek ko ci morso mu ñew feug amir guddii amir mu ne ko kan la mu wuyu muy baatu jigen amir mu ne guddii gi may wuyu jigen nit ñi dima gis man kay duma genn demal ba fajar ba ci yag xelam may ko mu ne ah man tammi ñu tek ma fi ngir aajo julidi ñu feug ma guddii ma baña ubbi mu ubbi mu ne ndaw ci ba jam la ndaw ci mu ne ko li la indi won mom la deg ngeen di lacce pour luñuy joxe julidi ñu xex fasi xex ci yoonu yalla man nak awma luma joxe waye li day sama kawar la sama kawaru bop mako lett bam nek boom ma bëgg bo xex suba nga jox ko soldari ñu ngalabe ko fasi ñu xex ko ci yoonu yalla xalalo par rapport ak ñun ni sahaba yi amé won ak ñun ñan ñoo ëpp alal ñun ñoo ëpp alal ni sahaba yi tollon ci ay doomu adama ñan ñoo leen ëpp tay ñun ñoo leen ëpp waye ñom xam nga luñu upp iman lañu upp ñun ñoo leen upp mbolé moyen ñoo leen upp doolé katan ñoo leen upp arme ñoo leen upp alal ñoo leen upp ay moyen ñoo leen upp lepp waye ñom nak ñoñu upp iman sank damay lire histoire Abdullah ibn Quzafa billahi wallahi ta'ala biko yoni tibi sallam yonne ci Kisra mu joge ci Kisra dali ci Qaisar xolal ñaari empire ño xamne jitt nañ monde Abdullah ibn Quzafa ci dundam mu dajé ak ñoo ñaar Kisra la ñëk dajal yonte bi bind lettre jox ko ne ko mi'ame ya Kisra muy xous monte di yek ci montagne mom kenn wetaay di dugg ci xuri jaar ci all yi ba yegg ci Kisra ba yegg dekk ba ñu ne ko fo joggé mu ne ci réew arab yi ku la yonni mu ne yonte yalla muhammad lan la la jox mu ne lettre lan la ci nam mu ne nako jox sen bour bi ñu wax bour bi ne legi da ngeen koy yobbu ngeen dalal ko bañu defar palais bi wo kilifa dekk bi yeb ñu sañ sewu tok armée bi ñu taxaw ngeen dogo wo waaji lan la ci bour bi djublu pour titel ko xoxatal ko ñu def lol lepp jël sen temps ñu wo ko mu ñew yor lettre bi yor kan bi ak amama bi ba ci souf muy xous sen tapi yi ñu laal di ñew bu mu ñew bo ga jégué bour bi daal di koy freiner daal ne ben way jëlal lettre bi indi manam moy waruma jégué quoi bi waji ne teul ne ko lettre bi mu ne ko sama yonent dafa ne mi amé ana la ukhalifu amran bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fura bo yonent ne ko fa mo ne duguna bour baangi ni suma ko joxé ki dana ko jotali bour bi ne ko ne mi amé yadan bi yad ana la ukhalifu amran li rasulillah sallallahu alaihi wasallam bour bi dal ne waji ne ko ñewal mu jox ko lettre bi bour bi dal lire bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulillah rek tension monté ki day bind lettre di ci jital turum sans sama tour te sama jam la xana xamul ki muy bind lettre bi rek dal di xotata lettre bi dal ne genné len waji ñu genné ko niñ ko génné mom yonam ni ko jël la fasam départ tamna bour bi tok ba mer bi gif ay waxtu mune waw ana ki indi won lettre bi ñu ne ko ah aji da demna mune dabi len ko fekk génn na terse bu yagg génn na Iran egg ci yonent bi jox ko information bi ne ko waji dafa xoti lettre bi yonent bi ne mazzaqallahu mulka yalna yalla xoti nguuram comme ni mu xoti lettre bi mu joge fofu dali ci Qaisar bo bo gëna graw Qaisar bi mu déggé né yonnte Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam formé na ay goor yo xamné kenn mënu lu leen dara mu né jambaram yi bu ngeen xéxi jé ak armée Muhammad su fexé leen rek ba jappal ma ci ño xamné du ngeen leen ray di ngeen leen di indi ma fexé ñu nek ay chrétien Yalla def ñu japp Abdullah ibn Huzafata biñ ko jappé bour bi lim ko ñëk proposer kay nga nek chrétien mu ne ko après mu ne ko sama nguur gi ma xaj ko deux jox la parti bi nga jité ma jité parti bi ma takal la sama dom mu ne ko boma joxon li nga mom lepp nga jël arab yi li ñu mom yépp jox ma sama diiné momako gënal xala lool ñun lan moy suñu problème day ndombo tank ay ministre ay député ay chef de quartier ay imam motax mënu ñu nekk julit ay poste ay liggéey kay han ñu jël fi rek ne la kay liggéey fi té do julli han ya pas de salat ici lolu tuba bi di wax gaay amul julli rek nga deg waye waaw xam nga dekk bi dafa metti de temps yi dañuy liggéey té liggéey jaamu yalla la waaw jaamu yalla li di liggéey gis nga Allah xol ki luñ ko wax bo xamni kenn neeku waji ne ko dama lay ray kon mu ndako defal lo neex waji daldi baxal cin yu ngand cin daldi japp ñaari julit mom indi ko mom indi waji ne ko xam nga limala wax boko bañe dam lay duggal fi nekkal chrétien mu ne ko deggo limala wax de moma gënal nek chrétien ñu jël benn julit bi rek ne ko pëccax ci biir cin bi rek yapp yi daldi wacc yah yi yek dañ ko siddi ñu ne abdallah yo lañu duggal ci deuxième cin bi de rek mu joy bi ne ko wala tapet bi nga doon yaa ngi ni gis ñu lak ki mu de legi ñu ne lañ lay duggal fi nga joy mu ne joy ma lol de ñu ne ko lan ngay joy mu ne ki daf ma jitu aljanna té man len la bëggoon sama yaram bi kawar yi kawar gu nek ben bakkan ñukoy jël diko duggal ci cin bi muy dé ñuy duggal ci cin bi muy dé mais ben bakkan la am dag muy duggal rek mu jeex xolani xol gaay fiñ tollon Allahu akbar wallahi yonent bi da formé won ay nit motax lan mo lay wone ay goor la formé won moy yalla mo ne rijalun rijal la yalla wax rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi sadaqu khol yalla mo len di sedel mune ay goor ay ponkal te effectivement ko ci indi dundam rek da nga nan wallahi ki aduna bi munutu ñu am ko tolni lol mo lay won ci jamono bu ndaw yoni bi sallam gennul aduna islamiser na golf bi ragalu ñu bour amuñu kuñu tiit tay ñun kenn bu ci ñun bu togon ak fi Macky Sall machallah machallah rek nga fay nekke ba nga genn puisque ya nga yakarna boy dem ñu jox la passe passe bu dun arès ka zalik ñom bu ñëwé ak seen chaay yu gatti ak seen yad yi ak seen mbami lañuy jaaral fi bour bi di jaar xol amr amr bu mu jakarlo rustum te bañ koy yoni waxon na len ko samedi passé bi ko rustum lay na bu ngeen ñu wowe ñu bañ nak gis nga jaasi fofu ñukoy duggal mom bosam weñ la won bu am weñ bu koy bi ko rustum ne bu ngeen ñu wowe ñu bañ dafa xëc ci jassi bi yi fi na kras mu yëkkat jassi bi ci kaw ne ko ki moy nek suñu dugën tek yi rustum di xol soldat rabbi fofu la leen daanel avant xex bi di ñew xolal ñooñu lay wone yoonte yalla muhammad ay goor xolal itilaire lu mu wax itilaire mu ne muhammad la gis mu am armée bo xamne utalu leen budget lu ñuy dundé yen armée sénégal ku leen di dundal nguur gi mu ne utalu leen teni armée sénégal fayu leen budget entraînement armée sénégal utalu leen arme yu ñuy xexé armée sénégal arme bu na gis ci monde bi ñett yi état bi mo la ko yoral mu ne bam dess muhammad day wax ya alal jihad ku nekk genn ak sa jass indi sa yere daal di ñew ñew taxaw waaw kaal fi ñi entraîné bam dess mu ne muhammad muhammad mo formé ay soldat yo xamné kenn ku nekk demul secteur di la formé wala mu jëndal la arme wala mu jëndal la li ngay war wala mu jox la dedet dañ nan hayya alal jihad way ñew tak jassam taxaw wala hanzala setu demb ci guddi premier set sa premier nga fanan ak set nga genn dem ñu ray la set nga dama ñun ñi ko amone set di nga julli ci fajar jakk ñu ndina set ha est ce do tok une semaine ñoo jakk ko gaay ne damay setu ku setu dem jakk ke di setu mom dem jihad ñu ray ko Allahu akbar kon yoonte bi ay goor la defon ay ñim ay dafa yaror ay nit ño xamne aduna bi dina jeex dootu ñam ñu melni ñoom sunu borom subhanahu wa ta'ala muné wa anfiqu juhalan fi sabilillah ci yoonu yalla Abu Bakr Siddiq dafa joxe balalam jeex yoonte bi ko Abak lo baye keur gu muné baye na len yalla ak yoonent Usman ibn Affan joxe ba yoonent bi ne Usman lu mu defati yalla xolu Usman muné ko lo defati yalla xolu Usman bu ko neexon mu ut pilial tedd di nalaw dotul julli dotul wor ndax yonent bi mo ne ko ne Usman lo def yalla xolawtuko lol buñ ñu ko waxon fi tay ñun la ilaha illa inna bu la ben xolaf fi cheikh yi rek gaay yi xeexal lañu leen di muqaddamal len neex def xolaf tourisme ak sun waji ko neex def parce que dañ ko xeexal yonent bi ne Usman lo defati yalla xolu ndax alalam bu mu joxe ci diine Abdurrahman ibn Auf hein kon yalla subhanahu wa ta'ala munewa anfiqu na ngeen joxe suñ ne fi sabilillah nak kenn ku gatt xel ci ñun dina jël fi sabilillah dan ne yoonu yalla nañ joxe ci yoonu yalla moy lan yoonu yalla tabax jak ci la tabax hôpital tabax marché bënn teen tabax dara lu nek lepp lo xam day tax l'islam dem ci kaw financer armée jënd ay armes financer soldats yi jox julit ñi lepp fi sabilillah la wa anfiqu fi sabilillah da ngeen joxe ci yoonu yalla lepp lo xamne day tax julit yi am choono wacc leen su ngeen ko fa defé fi sabilillah ñun nak souvent japp nañ fi sabilillah moy comme li rek ni fi sabilillah Sénégal ngay gis jakk bu ñuy yelwanal jakk ñu dama jakk dañ koy yelwan kan ngeen gis fi ku tawax kërëm ku yelwan ban kër lañ fi yelwanal kuñ fi yelwanal sa kër yëkëti sa lox gis ngeen nga lool musiba la yelwanu luñu suñu kër yi ñuy yelwanal neegu yalla Allahu akbar Usman ibn Affan dafa ne cëpp Medine ñu am problème naan benn yahud mo fa am ten di jaay ndox mi lele mu jaay julli sax lele day xey rek na ubbi wuma tay nga na mana nan trop julli ñu am problème Ousmane benn bis rek gaddu xaliss bu beuri no ne ko dama nga jaame genn walu ten bi nga jël genn wal gi mu ne ko ah wa lol de ñaan ñaata mu ne lo wax rek waji wax lu sar Ousmane jox ko te fek doon essayer rek de di jema jaay ne bu waxe xeyna Ousmane non mu ne tan rek Ousmane ne ko am hi mo am problème nak leg moko wax mu jël xaliss bi rek Ousmane ñew na yonent bi jënd na genn walu ten bi xam nga luma bëgg yonent bi ne ko mu ne ko man damay rot tay mom mu rot suba legi nak man buma ayé ne ñepp rot ba rot xottu podi ñu joxe ndigal bu julit ji waré rot rek dañuy rot ba rot porte podi top ñu tek nga xamne suba ndox du manki waji suba bu ubé téne bi di jaay du gis kenn ku ko romu ne ko ah le sunu ndox ma nga ne sax xamuñu fuñ ko jëmé mu ne Ousmane de rayna ma Ousmane de def ma piégé gis nga Ousmane waji nek nonu ay fan amatul dara Ousmane ñew ne ko dama bu nga jaay ma genn walé gi nga yoré ñaar Ousmane ne ko ñaar fuk la ci man xamna ne bu ko joxe wo ñaar bu gi day perte mu daan neendi Ousmane daal di jënd teen bi daan ne def naa ko fi sabilillah amatul tëj bu mu tëjëti ba pare nag léegi xam nga lan mooy problème bi ñu mel ni ñun ñu bëgg ëllëg ak sibir ñun ñu jiitu leen aljanna seet leen wax bi nag yoloo def man lan laa def yoloo def loo def ñun lan lañ def lan lañ def ñun lan Ousmane waxuma loolu mu def de mais bu gudd jotoon day jël kaamil bi naafilaa ko benn raak ñaata ngeen dégg ñu leen Ousmane naafilee na kaamil bi ñaari raak fajar jot mu jàng kaamil bi ñaari raak ko kay mënon na ba paré waxuma sax joxe sa alal bañ néla yow lo defati yalla xolu la ko kay mënon dem teddi néla bayina fi la guddii té na fi la guddii est ce farata la té xolam muy ray bopam ci sunna yi motax deug deug fo ñu xol suñu bop mot té sénégal gu ndaw gi nga xamné defu ñu dara japp na ñun ñepp duggu nañ aljanna ñun ñepp fim nekk ni ko wax mu né ala min ahlil janna dina dugg xamna né man kay sama problème ban appartement lay dëkk wa anfiqu na ngeen joxe nañ tam joxe fi sabilillah ci yoonu yalla tam joxe mbokk yi fi sabilillah ci yoonu yalla mun wala tulqu bu len duggal bi aydikum sen loxo ila tahluka ci lu len di alak ay bi borom xam xoy ni ngay firé cigarette lepp luy alak nit julit nako moy tandiko bu duggal sa loxo ci lu lay alak wala tulqu bu len duggal bi aydikum ci seni loxo ila tahluka ci lepp lu len di alak lepp lo xamne bo ci duggé do ci genn bu ci dugg moy bank yi ngeen di gis dem yanulo atunul alak sa bop ñu ñew nangu sa kër nga dem lepp auto ñu ñew japp la teji nga dem dugg ci cigarette nan aramul gisumako ci alquran day waji doon wax demb ci télé bi émission ataya nan yamba fan la arame fan lañ ko wax ci alquran ha ñun roy ñu ba marlé mais ñun ay ki lañ da ay goor yalla lañ ay goor daf seen ñagn nak c'est égal mo neex allahu akbar yamba dafa arame fan lañ ko wax ci alquran hmm demb dina mo doon xawma journée mondial lañ xawma la xawma magal ba marlé hein dem mo ron fedduka ñuy magal bo marlé ha Allahu akbar nga gis ay sénégalais nek fi ci sénégal amuñu leen luñu def lu ñu leen dañuy magal bo marlé waaw ligéeyal na aduna bi lan la ligéeyal aduna bi bo mar lan la ligéey lu ay dof la fi indi ay dof ak bari ñu mu dof lo waxuma la sax amerique mais fi ci senegal ak beuri ñu dof la mo len dof lo yamba kan moy sabab bom marlé ko kay ken war ko maga ko xamni lu bon la don tassara ci kaw suuf ken war ko maga sun borom ne wala tulqu bu len duggal bi aydikum sen loxo ila tahluka ci lu len di alak cigarette lan lañ bind ci ki wi ci paquet bi ha lo moy la abi danger lu mal moy lan moy li dafa danger ci sa santé ci sa wergu yaram ha ba pare borom xam xam ni cigarette limuy ray ci adina bi malakal modou sa du ko ray ha guerre sa du ko ray cigarette limuy ray waxuma limuy ray demé limuy yak bes benen bi moy xol nit japp alalam rek di tal benn misal bu ndaw lay joxe ban cigarette mo gëna cher ci cigarette yi ndax mën na ko xam boya ñaata lay jar paquet bi Marlboro paquet bi lu muy jar waxuma da ngeen di tox dama bëgg ngeen wax mako rek bu kenn yaakaar na bu waxe paquet bi li nangam lañ nan gaay dañ la xala ki day tox nit mën na xam paquet bi lu muy jar ci tuxo témèr la jar bor témèr est ce que 2000 francs 600 lay jar wa legui nañ len jël 600 paquet Marlboro 600 lay jar ñun ñëm nañ d'accord 600 lay jar wër wi ñaata fan la 30 bu fekke waji day tok paquet par jour ñaata la ha 18000 par jour hein par mois at bi 200 196000 at bien fukki at est ce que jëndul keur vedel est ce que amul terrain est ce que amul terrain kon ki tok fukki at war nañ ko door bu mbugu de ñaar fukki at nak amna nit ku tok ñaar fukki at ha amna ku tok ñaar fukki at mbokk koku est ce que amul tabaxul étage ba pare tok fi nan dama wala kana mi fa nga wala kana nga jël 1 million def ko ci ngelaw fur 1 million lo xamni war nga mu jam ba wéto locataire ga locataire bu fekkone ni 600 yoy chaque jour nga koy denc diko denc diko denc ba ma 10 ans ñata la tuba bi diñu dox diñu nax nga jël alal sa alal di bu fekkone sax 600 yoy sa yo xey bo do ko jënd paquet cigarette nga jox pa bi nako pa nañ yok ndekli wala nañ yok mburu mi wala nañ yok ciéb bi xam nga lo fa participer ci kër gi 600 francs yoy amna lu mën est ce que nit mënu ndeké 600 té nak 600 bi moy paquet bu ndaw bobu xam ngeen né bi jar ay paquet 5000 francs cigarette bo xam dañ ci bind turu nit ay gis ko xam day titéro rek cigarette bi may tox sama tour lañ ci bind dafal ko ci ben gënn gu ngand ci wetu gemiñ gi daj ko ci dajal bam deugër nak mu koy titéro ci amul ben njëriñ amul lu muy saf day ba faré dalay lor bu yagge xolën tox ko tu cigarette ben way néna cigarette ñetti njëriñ do ngula am ñetti njëriñ bu ci ñëk moy do magget nga lol njëriñ la xaj du la mbaw xam nga lolou njeriñ la sacc du sacc sa alal ñett yi moy njeriñu cigarette do magget xaj du la mbaw ñentel ñettel bi sacc du dugg sa kër est ce xam ngeen do sacc dugg sa kër bu guddé do nelaw da ngay sekkal rek sacc wi xam ne nelaw xaj du la mbaw parce que bo guddé fa da nga yor yeb do magat ay gaaw de ñetti ñeeri ñi la am ba du ñeeri ah ñetti de moy ñeeri ñu cigarette do guddu fan parce que sa poumon yi lay yak indi la ay fever gadé bo guddé fan da nga yor yeb di doxé ñetti tank ngen ko yor yeb xajdu ko mbok goudi do nelaw mo tax sadju say sala parce que da ngay sekkal sati bu jege fenêtre de ki nelaw xaru ma dem ngay sekkal goudi ge ba mu jex tak atu le am ne yow nelaw lo lam ñi bi yalla ne wala tulqu bu len duggal bi ay di kom sen loxo ila tahlukati ci len di alak wa ahsinu na ngeen rafetal inna allaha naka yalla yuhibbu bagna al muhsinin ñi rafetal yonenti bi ne même bu ngeen ray xar rafetal len ko même bu ngeen di ray ñu ne yonenti bi rendi mu ne waaw waaw niñ koy rafetale mu ne paaka bi na ñew ngeen ñaad xar bi mu teela de teela noppul yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu yalla bëgg na kenn ci yeen buy def dara mu rafetal ko lepp da nga ko wara rafetal xolal tay ñun problème yi ñi am menuisier yi maçon yi soudeur yi mécanique tout yi ko xamne limi def dara baxu ci xol ñu luñu sante rafetal leen lepp na rafet lu bu fekke ci walu aduna legi nak ci walu jaamu yalla est ce war na rafet wala rawal rafet lan la yalla wax hal jazaa'u li ihsan yalla waxul sax ci yemul ci lolu mais mu ne bu ngeen di wax ak catholique yi sax bu ngeen di wax ak chrétien yi sax na ngeen wax ak ñom wax ju rafet wala tujadilu ahla alkitab illa billati ya ahsan ah wa sa hasan mais ahsan ahsan ni gëna rafet parce que ki ngay waxal bi julit dang ko wara wax lo xamantene da koy baye lo lim nek ñew ci li nga nek ahsan kon ñun problème diine bi yëp ñun la mu ne wahsinu rafetal len na ngeen rafetal inna allah yalla yuhibbu bagna al muhsinin ni rafetal tan mo beug yalla beugugo amna fi jakka ji ko beug yalla beug ana mu rafetal len ku rafetal yalla beug la inna allah yuhibbul muhsinin te du len yakar ne li sahaba yi rek wala yonenti de inna kazalika najzi al muhsinin yalla neena nima faye ñu bax ñi ku def lu bax rek ma fay la comme nima len faye inna kazalika najzil muhsinin kon kay nit bu yalla beugé nit lu mu daye bu la yalla beugé té bu la Macky Sall beggone buñ génné la journal télévisé ñu né diw bëgg ni Macky Sall wax na légui né bëgg na diw suba sa fa sëkkat ñepp fa la sëkkat la ñi ndéké wala ku yalla bëgg nak Allahu akbar yalla bu bëggé nit xam ngeen lan moy problème am day wo Jibril munako man yalla borom asaman ak suuf munako wa munako bëgg na diw yow Jibril nang ko bëgg Jibril bëgg ko munako waxal malaaka yi ñu bëgg ko malaaka yi ci kaw asaman yi bëgg ñu ubbi xol doomu adamay duggal ci waaji bu yalla bañé tamit non la lay def Abu Zar Jibril dafa wax ak Yunus sallallahu alayhi wasallam bayram daan nako bu Abu Zar ñëw nga nuyul mako Yunus sallallahu alayhi wasallam nako hal ta'rifu Abu Zar mune kayfa la a'rifu lutax duma ko xam wa jami'il malaa'ika man fis samaa'i ya'rifunahu du man rek de mbole malaa'ika ci asman xam nañ Abu Zar ne kayfa ya'rifuna naka lañ ko xame mune li kasrati qira'ati qul huwallahu ahad ndax limuy jang qul huwallahu mo bari ba yalla xam ko bëgg ko yuq jibril malaa'ika bëgg ko ndax lu bari lu koy jangé mbokk yi wa ahsinu rafatal len inna allaha yalla yuhibbu bagna al muhsinin ni rafatal limu don sunu dars tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh